پیدا کیږي چې په دې کې هر کوم غلا ځان یې هغه ټول ختمي کی چې ختمي کی چې بدبوئی نه چې بدبوئی نشته انسان به غم نه استه نه هغه ورته مالګینی پیدا کړی دی کې دغه فائدہ ده او دایره ته پکې پیدا کړی دی او بیا تاسو ته ما ویلو مکه دا مسله تفصیلا تیر شوی ده چې دا چې دا سمندرونه بهيږي خو بالکل اختلاط دی او په هغه وبونه راځي چې او بلکې دن کېږي نه چې دا وبد دي تر وو بده وجه نه خراب شي او د دینه دا پکې وبد خپل صفات ختم کیږي زموږه ګوټه تذکاری بالکل دغه چې جدا روانې دي چټاګان کا حوالہ تاسو ما خبره کړو نور زین کې د خپل مشایخو چاغې ولدي ګری بلکې دا چې شیډي چې کوم نه ده فقط لید دی او بوته دی تروتا او کله پاغي کې غ چپی راغلی دي دې نه ده باندې تاسو چپی پر دي دي کنه دا سره مو پر وای نه چې بیا د سمندر غ څنګه چپی کوي شي دا وګ بیا واپس دی دي لاندې او صاحب سره دی هغه طرف خلک راغلي دا چا کار دی اللہ حالان جو بچی اوپر سے نزدیکی گی چاہے اوپر کی دن نکی گی اختلاط گئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا سے انتظام کرے دے اللہ اشرف علی سے بھی پکل دا واقعات بین کری چی دانا دے منکر دلی نی اگے باندے لے سمندر اوپر دا دوبارا لاری شی تو جو واپس سے رسودی شی دانے بیا پکل گی ہوگی پکے آرو بلکل دا مال کی پکے فنم نہیں اللہ تعالیٰ ہوئی دا کار کون کو سوکتے اللہ دے ما سے وعدہ اللہ نہ پر سوکتا سی کولو شکتا نہیں ہو شکتے گو بوا چو او بیا ہوئی دا دی گڑی کی نا تا سو محفل آئے جی دا کو نرم نہیں سیال دی ہو بلتے اور دلنے کی خدای پاک ہوئی نا وجعل بین البحرین پیدا کری دا اللہ تعالیٰ پمیت دلی دو سمندروں کی تھی او خوب دیو بل مال گین دے حاجزا یو پردہ مانی سمانا کئی اختلاف دا حد ما دا آخر سرا گھڑون دے یو دبل سرا دا گھڑون یو بل سرا دینے کئی دا کار کون کے سوچ دے ورکت دنیا دا تو اول سیزن را جمع کیا خدا نہیں شکتے لے گا دل کے پاس مال کی نہیں بوچے عزیز و فقیو بتا دی اور پھر دیکھے جدا بھی جدا خدا اس پر کسی دے جا کرا تو پہ پہ دیکھو ہو کے وہاں تا کاتے لے گر آوان اے الہم اللہ اے آیا اشتہ دے دے سرا دی کاروں کون کے بل سوچ اللہ کا رشتہ دے سوچ دا کاروں کون کے ما سوا دا اللہ نے چھتے دی کاروں غم اختیار لری نشتا آیا اشتہ دے معبود دا سے کار کون کے سرا دا اللہ نا نشتا وستی تاسو می ته هر یو سره بلا وای چې نا دا څه فسر فور سر دا الله تعالی دې عظمت او ساتنه کړه زه ورنه روان کړ ورنه کې کې هو دل سمندرونو په میس کې پر دارا اوسه پستر کو نختاری او بل بل باندې خلک څنګه بل اکثر هم بل کې اکثر دې لا یعلمون هغه نه پويږي چې کله نه پويږي یعنی لا یعلمون توحید ربهم اغه نه پويږي په وحدانيت پر خپل چې الله زموږ یو دی او بیا چې کنه پرون تاسو ته خبر خبرو غوا چې دومره جہالت وو چې څه دی بولا غل او کله به راولې باندې چې تاسو زور بلا چې زور کو زمو دې له بیٹے په ده چې دا نه خدای دې سچې دې وته ټول الله وی دی یاد پرون دې څومره واقعات اغه نه زموږ نه سر دې خدا کا واقعات پرون دې نه الله په وحدانيت باندې چې په زمانه کې جہل او دوسه څه کو دې یو څه کې دانه ستاسو پیش کړو احادیث کې دا ټول راغلي ام من یجیب المضطر آیا هغه ذات یجیب المضطر چې هغه قبلوي دعا د ډیر ناچاره مضطر وی لکه ډیر حاجت مند تا ډیر ناچاره تا ته الله تبارک تعالی نه دعا غواړي چار څنګه دی وسړي نو عبادت او کله چې وګړي دلرا چې کله دنه دعا غواړي نو آیا هغه ذات چې د دې ناچار د دې محتاج سړي دعا قبلوي په هیڅ په سوا او لري کوي دا غنه هغه تکلیف کوم تکلیف چې پاغرا غلي دا سو خدای بلشتا چا غدا سو ناچار سڑی دا ضرورت درکی او دا غنا تکلیف درکی نشتا ویجعلکم او برزولی دا سو خلفاء الارض آبادون کی دزمکی دی او بل نرستو آبادون کی خلفاء پی جنے خلیفہ گانو توئی او خلیفہ مارا دی او بل نرستو رات مل گورا اللہ پا دیبا نیم قادرو چا دم علیہ السلام پیدا کے بعد جل مخلوقات پیدا کی پیدا کی جتر قیمت دی تو دی قادرو اللہ پا نو قادر چې دا ټول په یو ځل پیدا کړي چارواه پیدا کول خو کسی به مولا دغه پیدا کړي الله قدیم قادر چې په ترتیب پیدا کړي او مرګ نه وي زمونږ نه مرګ چې زمونږ سمره مشران دي دا ټول ژوند دی الله په دې قادر او قادر نو په دې ترتیب پیدا کول خو مطلب دا دی څوک مړ کولې نه کدا څه کار شي وي کنه الله قدرت په دیو لیکن الله تعالی هر کار کې حکمت لري څوک نه لري کوي او څوک راوي دي کدا ټول موجود وي زمت با بدای بانی تنگ شویوا تداقت علیهم الارض زمت با تنگ وا جا اوسم وی حلق دیر شو ام غی بروسی سم اخری لا پیز پی شمولی دیری شیو لئی در اغام لے روسی با تنگ آلا منصوب با جنگیرا آلا خلام دی آلا دین دی کرد دین چه مرک شدا دنیا کے خلق بغل امری او دی غریبانان سرم چه علاقا سب خداوز چه کم خلق کھلی نواغی لبوم اللہ تعالی ورکی جنا اللہ تعالی رزق واقعی پیدا کئی یعنی سمجھتے والا رزق انتظام کرے نو غرض نه دا دی چې په دا ټول دنیا وي نو بیا به دا دنیا دا ټول خلک دا دنیا به څنګه شي وا دا رنګ دا عايش چې نو به څنګه او افا کېږي ما چې لږ دکاندارانی او زه شته لږ نور راشي ته هغه په ها مزدور باندې نه تاسو او مت بل څه ته دی کې او اوس بل څه ته کې کې چې ته تاجران ته مخيال زراعت والے ته زره بیا کډه دی کلی تراله چې چا پټه برام وایي هغه لا ته مولایان لا ته یې الګ چې پټې وي الګ چې ته جمعات را نه نو مولایان لا ته وي زراعت والا بلا تنگو تجارت والا بلا تنگو ہر پیشور با تنگو چی دا دمرا مخلوق چی نزی سوکا زکم کارگم چی کام لگن پامرا مخلی اولادی انزل لگتاس دا عرب والاو لگت اخری کو اپس کلو کوری مترازی ازو گوزی چی مخلی کم مزدری کو اوز و دیدا کا تدریس ہو گئی و خدا اولی جمعی دلون سو سیوارا کئی آلکا چی کد بس ہوئی کی چی کوری مترازی راشی سینا خدا با دل ترین اتاکی پر اپنگو نمانی پر یاران دای نه غرض نه لاله چې بیا به څه ها ګاډي ماډي دا چې څنګه ونه څه بابا کوم څه کول وته څه غلو څه خو اصل ګاډي کوم نه کنه نه مخ څه لا غوا هو ته ورته څه کوي څه نو غرض داري چې ټول به دغه څه کیږي ها لازم څه بده او څه څه پسه او ازادي دا څه کې مطلب داري چې څنګه برابر وي الله تعالی حکم ملائکو چې کنه داږي او هو تا خپل سړي ته څنګه ځي یا الله دا دومره دی پیدا کړی دی په دې موخه کې بدای دی کومه الله ورته مرکه کې مسلط کوم څوک په راولم او څوک په تګوم په دې کوي ویګا دا پر خندا کې نه درته یو خدای دې تفسیر ته زیات کې دیرو ویلا و یا علیکم ها اما یجیب المصطرا یا صلیر حدیث کرا دی ته آتا پتا تمام کې دی ویلو بدا حدیث کرا دی روان دی غوتم ته یو لکه کوم مزدور را لکه په لای او ځا کوي او سامان یې څنګه ته چې دې کوم کړي ته عام لار ته په ځای د عام لارې باندې بل لارې اختیار کړل ته دې ورته یا لکه ته چې په دې لارې باندې دا لار کومه ته معلومه نه ده هغه ورته ما ته معلومه راغله چې کوم دې اسوال دې ما ته معلومه ده دا لنډه دې زر ګوره څنګه دې ځه یو ځل دې ته ورته ورو ته چې کا پرای کا پرای انسان ته دې دې چې په دې سره د تا پر اوته وګوره چې دای سره مې سپړې دي تا سره باندې دا ورته چې څه خو به مو خراب کړي او ګره کاته مونږ ته دوی چې ځکه نه مانځو ته وګړي دا نبی رسول الله حال بیا وي صاحب دي وار سره نه یې رسول بالکل دا یاد مې خپل لاره ام مې يجيب المصطفى اذا دعاه ويكشف السوء اذا لكم خلفاء الارض الههم الله قليلا ما تذكرون ودا ايت راغلو ار سره نه چې کتل مې د دې غاړه پاس باندې وتل بل الله ورسره ته تیز را روان دروته چې څنګه ته گزارو کو نو بس لومبي گزار سره هغه په شوال په دې سینا باندې خخ هغه داکو هغه په وصلت او خپل مردار ټول خطر پورې الکه سوګي چې مدد الله تعالی دې طرف تعالی عالم دایې چې سوګوي او په هر ځای کې دې په یو سخت تکلیف کې گرفتار شي دشمنانو مسئول گرفتار نشي وہی ضرورت آیت اللہ تبارک و تعالیٰ بنی جات ورکی عقیدت پکار رہا ام مینی جیب المسکر ربیا بیا ورا پس مندے وہاں نا آو رہے پا سخت کی پا تکلیفن کی پا ہر مصیبت کی پا ہر حادثہ کی پا ہر ضائع کی دائیت کی دا سمی در دوئی دعوائے زالے وزیفہ کے انشاءاللہ تکلیفن با اللہ تعالیٰ لرکی ام من آیا حق ذات جیب المسکر را چی قبلوی دعا دنا چارا مستر نہایت مجبور ار قسم مجبوری چی ہوئی ار قسم مالی دا بدنی دا بیماری دا دشمنان دی مور بلا گاری ازاد آیا ہو اچھی کلا ابلی اللہ لرا و یکشف سوا میرے کوی ہر قسم مصیبت و یجعلکم اور حاغ ذات ام من یجعلکم داخل کتا سرے چی گردولی ہے تاسو خلفال ارس ساکنان دا چاہ دا دیزمکی یو بل پسی یو قوم در کئی بندہ ولی بل قوم در کئی بندہ ولی الہ ماللہ آیا اشتر سو آیا اشتر سو دا کارنا کون کے دا اللہ سر نشتا قلیل اما تذکرون دیر لگ نصیت اخلی تاسو دیر کم کسان دی تاسو دی نصیت اخلی کی اکثر نصیت ناسی سلورم اپنی بیدی ام من آیا حاضات یهدیکم چلار خی تاسو دا فی ظلمات البر ری پاغتی رود چاکی دون چکے تو خوشکی کی ریوی کنج سفری او سڑے کئی کنا او چکے بیابان کے زنگل کی امددن لار خطاشی ولار قوم کې الله تعالی دې پس سره بما خلق من الدلائل دا آغاز زنا چې پیدا کړی دی الله تعالی درایل اسمانونو کې الله دلائل پیدا کړی دی زمکو کې الله تعالی دلائل او نفع پیدا کړی دي اسمانونو کې څنګه فشتا ورته وګورئ په مې تاسو ورو ته زمکو کې څنګه فشتا هغه نه خو په واسطه باندې بیا تاسو لار نه نه امن آیا هغه ذات یهدیکم چې لار کوي تاسو ته فی ظلمات البر پاغه رود خوش کوي کې چې کله سفر کوي ول بحر په تهود دریابونو کې او پس سره کوي الله تعالی اسمان کې نفع پیدا کړی دي زمکو کې نفع پیدا کړی دي و علامات و بالنجم هم يهتدون الله تعالی از مکه کې نه پیدا کړی دي اسمانونو کې ستوري پیدا کړی دي چې باغې سره دا مسافر لار معلوموي دا چې کوم مسافر د شپې به مزل کو ناغې نه تاسو ته ما تعالی نه زه ته دې غړانه لگا په لسو ما کله پر ماران نه یری کو کله پر پیان نه یری قدم بم مکه کې هیڅ بیا د جمعه تر تفصیل نه ما دا چې کوم خلکو سفر کولی په دې دشت کې لګتا پوسټ کوي وهو الذي جعل لكم النجوم الله تعالى پیدا کړې ستوري لته تدو بها في ظلمات البر والبحر دا ستوري په اسبه باندې تاسو د انسان لار معلومه وي او په بو کې انسان لار معلومه وي خیر آیتونه دا څه دی ودي ومن يرسل السماء آیا هغه ذات چې هغه را لېږي ارياح هواګانې بشرا خوشخبری ورکو انکی بین ایده رحمتیه مخید رحمت صلنا باران نمخی یقی اتی آوازان راشی و بس منگو تاسوی جا اللہ تعالی بوز باران واری او بیا باران ناشی یقی آوازان علامات او الہم اللہ آئیسر سوک معبود دا اللہ تعالی سرا او الہم اللہ یعبدو یومانا دامنا او اللہ سر بالمعبود شدنا تعال اللہ لوین او عالی شان دے اللہ تعالی اما داغ خدایانونا یشرکون چې دی شریکان کوي دا الله تعالی سره دا دی چې کوم دا الله سره شریکان کوي الله تعالی دا غي نه ډیر بالا دی پینځم دلیل اپلی امن یا بدا الخلق آیا ها ذات چې اول پیدا کون کړي مخلوقات او اول مخلوق پیدا کړي دی پیدا کړي ثم یعیدو او بیا به دوی ژوند کوي کوم ذات چې اول دا مخلوق پیدا کړي او بیا به ژوند کوي صيغه د مضاری دی دواړه ان تاسو بن سوخت نشتا فمن یرزقکم امن یرزقکم یعنی هغه ذات چې هغه رزق درکوي تاسو ته من السماء د اسمان لا ورولو د بارانونو سره ولرد د ځمکې نه په زرغونولو د قسمونو سره اسمان نه باران وري او سماء ذات د رجای رجا باران ته وي چې ګوره قسم په چا باندې قسم په هغه ذات باندې چې ګوره اسمان داسې پیدا کړی دی دای کړی یعنی قسم کوي الله تعالی په اسمان باندې او سماء قسم په اسمان باندې کوي چې هغه خاون نه چاله د بارانونو دی ولرد کم از مکہ زاد سرعی کیا غوشی ادا گینا دا سیزنا غور اسمان نا اللہ تعالی باران ہو رہی اس مکہ اوشی ہو سیزنا پر دوشی کا اور بے اللہ توی قلو وراؤ انا آنا دو قلن بچے اور اپر ساری کے مبارکتا تھا اللہ پر کے مندر پر لیوا ہے اے الہم ما اللہ اے ایشتر سوک مابو سرد اللہ نا چے بازد دا غوکلیشی لا قلو اے پیغمبرا اس آخری خبر دادا جهادو برهانتم روڑ اتاسو دلیل قل على صحة ما تدعونه من دو عبادت من عبادت آلیات اخرى تدعون چه تاسو با کم دعوة کوئے دا عبادت دا نور و خدایانو قدیبانی دلیل پیش کئے او کنا او چه دلیل نشتن بی دلیل خبر اخو ممنون آئی کرو دلیل سکر ان کنتم صادقین تاسو رشتنی ہے قدی خبر چه انما اللہ الہن آخر چه اللہ کر نور خدایانو مشتا تاسو قدیبانی دلیل پیش کئے نشتن قلو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نفع اللہ تعالیٰ دا علم غیب کی کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کا حاصل ہے ما سوا دا اللہ نہ پکوتو بانے بل جاتا علم قطع نشتا اغا انبیاء دی او کدا انبیاء او نخکتا خلق دی چه کم اللہ تعالیٰ ورطا خولی دی اماغ دی اور چه کم ورطا اللہ نبی خولی اغیتا معلومات سمرا واقعات دا سی تیر شوی دی انبیاء کرام اکبا معلومات دوں واقعات دا یوسان و یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام واقعات ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل سکا سما جمعہ پر بیان کو اگر صحابی کے حکم بنیاد بان چلے نبی علیہ السلام کا پتہ ہو جیسے اور بس ہوش قلوا بی غمر علیہ السلام لا یعلم عالمان نبی من فی السماوات یوتن دا اہل دا اسمان نو والارض یو دزمتن من فی سماوات احد من اہل سماوات والارض یوتن دا اہل دو سیدن کو دا اسمان نو والارض یو دزمتن پس بان عالمان نبی الغیب آب غیب باندے الا اللہ مگر یو اللہ استثناء من قطع دا یو اللہ دے چی داغنہ تم شیخ غیب نشتا پک نشتا نور تمام کائنات کی سمر مخلوقات تھی داغا ملائک دی اوکا انسانان دی اوکا پیریان دی تو غیب انا خبر نبی آدھے ساتھا تو سیسن ہوشا جگڑ تاجت نشتا ومائش عرول او نبی خبر جگہ اسیدون کی دا اسمانون و دزمکو او وقت دا قیامت ایان یبعثون چی طلب دی پور تک کولشی دا فضل ایسو بھی نبی خبر دام جاتا پتنشتا قیامت پکلے تجھے قبرونا بکل رہا پاس چاہتا پتشتا کاغاز مانون اسی دن کے لئے قدر مکر اسی دن کے لئے غیتا معلومات کشتا بل اتبارکا علمهم یومانا دادا بل برابر دے علم دے فی ذالکا تل آخرت فبارد آخرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس کے داست صحابہ ارسرد مدینہ منورہ دا حدیث جبریل وطوئی جدہ تنور تفصیل نکم جبریل علیہ السلام راہ یوسو تفوسنے کے نوکل یوسو تفوسنے کے نوکل بیاد علامات دا قیامت تفوس چکل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبذی تفوس دا قیامت تبارے ناغور دے مل مسکول عنہ دے عالم من السائل مانا تفوس کسی جبریل او تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما تا علم دوڑ پدی کے برابر دی ما کم پتہ نہیں سکتا من کلے دو تا کم پتہ نہیں سکتا کم رز تا کم کال لے کم صاحب دے اللہ دا علم کے دوڑ بچہ علم کے دوڑ ہاں بیا نبی علیہ السلام نے تفوس کے علامات دی علامات بیا نبی علیہ السلام اور طرح قیامت کولی دی تاسو بار بار غور ہے کو یو عین علم دا قیامت کی دا پفلانی سن دے پفلانا رز پلانی نیاز پلانی دے ما سوا دا اللہ نے بل چاہتا پتہ نشتا مجھے بلد دارا کا ترجمہ میں در پسوکا بلکہ برابر دے علم دے دی تولو کاغا آل دے سماوات دی او کا آل دے زمکی دی فی الاخرت پا بارد آخرت کے دو علم دے تولو یو جان چاہتا پتہ نشتا کی بات ہے قدیم کوئی دو حدیث ادا دے جو شکا بلد دارا کا یا بل پا مانا دا حل سر دے بل مانی دے بل پا مانا دا حل سر دے او دا اد دارا کا پا مانا دا استحکم سر دے نمانا بدا چشی آیا مضبوط تے علم دے دی پباری دا قیامت کی چھے قیامت نشتا تو جو کی نشتا بلد دارا کا حل استحکم علمہم آیا دا دی دا علم مضبوط تے پباری دا قیامت کی چھے قیامت نشتا نا علم مضبوط نلے ندی دا منگا استفان انتائی ہوئی یعنی دا دی دا علم مضبوط نلے دی دا قیامت نمونکر بھی کرا کچھ یو دلیل لکر آخر شکر فتح بے گیا ملے بیدہ کرتا بے کیوں سو دیس طرح کفتو کوئی شو ہے بیا دا ادارکا پا مانا دے استحکم سر دے آیا مضبوط و مستحکم دے علم دے کافران پا بارد آخرت کی چیدہ یو آخرت نشتا تاس دے دا استفام انکاری دے نا دے علم دے پا بارکی بالکل مستحکم دے او یا دا ادارکا پا مانا دے غاب سر دے حل غاب علم آیا غائب دے علم دے پا بارد آخرت کی تو دے دا علم غائب دے آو دے پا دا علم نشتا بل ہم فی شک ان پر کدا خلق پر شک کی منحاد آتے رکھنا شک کی اور کم اگل گا دے رہے وہ شک کی بل ہم منحا آمون بلکہ دے رہے دینا جاہلان دی پران دی دی یعنی بار انوالے انوالے دی جاہل دے خا یو دن آپ ہوئے انوالے ایو دار جستر کی دا دینا نا سر کی خدا دا دا دا دا دا سنڈا پشانے غٹے غٹے استر کی دی تو دے جہالت نہ ڈکی دینا سبق ہے اور سا چھ دم رہ کپاری شیئے پکیتے شبوسی نہ سبق ہے اور سا آخو آئے اگر دیگا مندرہ کانی کن کی سب رو لیتے قلوہ پیغمبر عزیتا الحمدللہ تمام صفات و روحیت اللہ لربی و سلامنا و سلامت یادہ دا ہر مصیبتنا علی عبادی پا بندگانو دا آغا باندے اللہ زینا آغا بندگان اس وفا چو غرفل دی اللہ تعالی چا اللہ تعالی حقی غرفل دی دخل دین دفا رکھا اللہ خیرن آیا عبادت دا اللہ تعالی غردے اما یو شرکون یا عبادت دا حقا بتانو چلی یہ شرکان کئی تاسو بسوئے بل اللہ خیرن و آبقا دا بخا مخایا بلکہ عبادت دا اللہ تعالی غردے اللہ تعالی ہمیشہ تاسو کی دن کے لئے اور دارن دا اللہ تعالی لئے دے اما خلق السماوات آیا حقا ذات چا پیدا کری دی اسمانونا سرد آغا سزن چا اسمانونا کری والارضا پیدا کری دزمکا سرد آغا سزن چا پدزمکا باندی دی وانزل لکم و رئیساز دفارا من السمائی دوری از نمانو بوچلے جزود جو رزق بندی جانو قام بطنا بیہی بیا زرگن کمم پدی و بوسرا خدا خدا تباہدت اللہ غنا خیستا رنگاران خیستا تازا و خیستا ذات بہجا تازا خیستا تولید کی ما کان لکم بلکل کو قدرت بنوستا سامتن بکو سجر آ زرگنون دونو دلی باغنو بادا اللہ تعالی قدرت کنا ایلہم اللہ اشتدد اللہ سرابلی و معبود چلا و بندگی کلشی لا نشترقا ایلہم اللہ یعبدو یو مانا دار یعبدو چلا غم بندگی کلشی ما نشتا او بلا مانا نتاسو کر ایلہم مانا کارکون دے ماراستره آیشتلې دې سره کارونه کوم چې الله پر دې شي بل هم بل کدا کافران قوم دا سه قوم دی یادلون چې دې اوري دې چانه د حقنا یا شریکې غیر الله دا الله سره شریکې غیر الله دې چا سره دا الله سره او یاد الله دې پر دې نذیر کړی نذیر چې دا الله نذیر ام من جعل الارض هذا چې پیدا کړی غرزول دې د عظمت قرارن ټیکاو والا زید قرار د پاتې کېدلو ولاړه مضبوط پلکا فجعل خلالها او غرزول دي الله یعنی پیدا کړی دي الله تعالی په موږ درې مضبوطه نار نه ورنا لاندې هم دي او باندې دي تا خلال په معنا د سیاح سره دي فجعل لها او بیا غرزول دي الله تعالی د پاتې ټینګوالي د وی رواسیا پلک پلک ورنا دای په پیدا کړی جال په معنا د خلق سره خلق لها رواسیا الله بیا پیدا کړی دي د ټینګوالي د زمکه د پاره مضبوط ورنا او جعل بین البحرین پیدا کړی دا الله تعالی په موږ د دوه سمندرونو کې جازب اور مالک دی یو سره خوب دی بل اعمال دین حاجزن یو مانی من کون کې د چانا د غزرې دوه بولیونه بل کې ای الله ما الله ای اشهد الله سره بل خدای نشتا بل اکثر هم لا علمون بل کې اکثر د دینه کوئی کې په توحید درا خپل نه کوئی کې څه کار نه کوي امنا غزا دیږي بل مصرح چې کدوی دعا دنا چاره زاده او کله چې وګړي الله لرا ويكشف سوء الذي بدن حرب دي ويجعلكم غرزيه تاسو خدا تعالی ارض ساکنانو سیدون کی دزمکه یو بل پسې یو بل پسې راتین کی تاسو اولاد یجعلكم خدا تعالی معنا سو تاسو اولاد تاسو خدا فدان غرزولې اے الہ ما الله اے اشتری دا الله پر بل خدای ما وی نشتا قلیل ما تذکرون دې لک تاسو نصیحت کړو دې ام می عادی کوم ها غزا چلار پیتا استفی ظلمات بر په چرو دو چې ولګارې دې دریا جن کی قومن یرسل الریاح هغه ذات چې را لیږي هواګانی زیر ورته ان کی مکه د باران او د رحمت کلنا اللهم الله عائشه معبود سره د الله نمشتا تعال الله دې د الله تعالی اما د هغه خدایانو نه یو شریکون چې دی شریکان کوي د الله سره اما یا د خلقا یا هغه ذات چې اول پیدا کول کوي اول پیدا کړی د مخلوقات ثم یعیده بیا به دوباره ژوند کوي قومن یرزقکم او هغه ذات چاغری ته درکې تاسو مینه سماه د اسمان نه پورو د بارانونو سره ولرځي د زمکونو په سستر غنولو سره ای الله ما الله ای اشتر معبود د الله سره پر سو نشتا قل ای پیغمبره هاتو برهانکم والے تاسو دلیل خپل په دې خبره چې تاسو د خدایان دین په دلیل سره ان کنتم صادقین انما الله اله الا اخر ته په دې خبره رښتینی چې الله سره بل معبود شته قل ای پیغمبره دوی تلا یعلمون دی عالمان من فی السماوات یوتن د اهل د اسمانونو ملائکه ولرز او دو سیدون کو دزمو کنا عام انسانانو پیریان الغیبا پا غیب باندی الا اللہ سوا دا اللانا وما یزعرون او نکوی کو سیدون کی داس مانونو دزمو کو ایان ایو معصونا چکل بدی پورتا کولی چلی قبروننا بل ادارک علمهم بلک برابر دا علم دوی فلا آخرتی ببارد آخرتی داس مانونو دزمو کو علوی الملائکو دا انسانانو علم برابر دا بل هم فی شک منها بلک دا کسان پا شک کری منها دا قیامت ندا کافران بل هم منها عمون بلک دی دین جاہلان قولان دوی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين بدينا نحضر توفي لله تبارك وتعالى وحدانية إثبات أشهر ځان دلایل عقلی په دې مسله باندې تفصیلا بیان کړو چې څنګه دلایل عقلی هغه پیژوالو دلایل سره د الله تبارک وتعالى دی یو والی مسله ثابت شو او پیژل د صفات د الله تعالی بیان کړل چې دا پیژل د سوار صفات ما سوا د الله تعالی نه بل چا کې نشته او صفات ما هغه صفات چې دا صفات د الوهیت او صفات د خدای کوو دي دا هی چې کله اس باتو شو نو اس په دې رکو کې بیا تردید کوي د منکرینو چې دوی کله انکار کړی دی د باس بعد الموت نه کم کسان اور کم کافران چې هغه منکر دې خبرې نه دي چې چې د مرګ نارسته باندې ژوندون راځي نو دا چې کسان باندې رد پدې رکو کیږي او د دوی دلیل پدې مسله کې چې دا د دې مرګ نارسته بیا ژوند نشته دوی سره څه مضبوط دلیل نشته یو تخیل دی یو خیال دی وهمي خبرې دي صرف دومره وایي چې دا خبره زموږ ذهن کې ناراضي چکنی ده دی مرگ نرست با بیاجون دنگی اور دا سه حساب کتاب پئی جنت اور دوزخ پئی دا زمان زین که نرست او دا غید پارا دا دلیل پیش کئی چه زمان مشرانا اقلری چکم مشرانو اغوی سرهم دا خبر شوی وی لیکن آقا مشرانو باندی خوب سونو کلو نتیر شن آقای جوندی نشو نو معلومه چې دا هڅه خبره ده او دغه څه حقیقت نشته په دې حقیقت په قانوني مشرانو سره دا خبره شروع وه نو پتاوه چې هغه ژوند شي دې زمانه کې هم بعض کسان دا سشتا بعض نظریات والا کمیونس نظریو والا هغه دا خبره کوي چې د دې مرګ وروسته ژوندون چرته دی دا د ملایانو اسې بیکار خبرې دي او دا خو ناپوه خلک دی دی ته خو چې څوک رباب غږی عقله منډه وهي نو دی ګوري ځان ته مسلمانان وایي بیا هم دا هغوی په دې جال کې دی راشي او دی وخلي نو دغسې خبرې به دې کافرانو کولی چې دا خبرې خو زمونږ د مشرانو سره شوي وي لیکن دا هغوی تر اوسه پورې وجود رانغې نو معلومیږي چې دا بې بنیاده خبرې دي دا نفس کیسې دي د دې څه حقیقت نشته داود دی هغه مجموعه سرمایه د علم چې دې کافرانو چې کله انکار کوو نه ځان نه دا دلیل کوي الله تعالی په تنقید کوي چې تاسو دا خبرې ټولې بي بنیاده دي د دې حقیقت نشته یقینا د دې مرګ نه وروسته بیا ژوند نشته خو دا دې لپاره الله تعالی یو وخت مقرر کړی هغه وخت پوری دا تمام خلق کوم داسې زی او راضی او چې کله هغه موقع راغله نو بیا به ټول د دې قبرونه په مخه باندې روزه او د چا مخې له په ځای الله تبارک وتعالی مخې ته به پیشي دویمه خبره به دی دا کوله چې کله مونږ د دې خبرې نه انکار کوو دا